Wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 stycznia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku grudnia, jest ponad 14 tysięcy przypadków. Europejska Agencja Leków może zdecydować o dopuszczeniu na unijny rynek kolejnej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Posiedzenie trwa. Kamil Stoch blisko trzeciego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Ostatni konkurs przed 17. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło najwyższą od początku grudnia liczbę nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 14 tysięcy. Jednocześnie przeprowadzono ponad 60 tysięcy testów, najwięcej od początku listopada. W Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono do tej pory ponad 140 tysięcy osób. Tylko w ciągu ostatniej doby 48 tysięcy. Mazowiecka konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, uważa, że biorąc pod uwagę sytuację w Polsce, zaszczepiono bardzo dużo osób. Przecież to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne w kwestii zamawiania szczepionek, przechowywania szczepionek, przygotowywania ich rozcieńczania, zawiadamiania kandydatów do szczepienia, układanie kolejek, organizacja taka logistyczna infrastruktury, bo trzeba mieć gabinet zabiegowy do tego miejsca, gdzie może człowiek zaszczepiony potem 15 minut na obserwację, więc to jest strasznie duże dzieło. Europejska Agencja Leków przed południem rozpoczęła naradę, podczas której ma ocenić szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. Oczekiwana jest pozytywna ocena ekspertów. Jednak ostateczna decyzja o autoryzacji i dopuszczeniu na unijny rynek należy do Komisji Europejskiej. Beata Płomecka. Jeśli dziś unijna agencja da zielone światło dla preparatów Moderny, nie jest wykluczone, że jeszcze tego samego dnia zatwierdzi je Komisja Europejska. Tak było 21 grudnia, kiedy Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionki firmy Pfizer i BioNTech, uznając, że są one bezpieczne i skuteczne. Kilka godzin po pozytywnej ocenie unijnej agencji Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła preparaty niemiecko-amerykańskiego koncernu. Są to obecnie jedyne szczepionki przeciwko koronawirusowi dopuszczone na unijny rynek. Umowa z firmą Pfizer i BioNTech przewiduje dostawy 300 milionów dawek szczepionek do Unii Europejskiej. Kontrakt w imieniu krajów członkowskich negocjowała Komisja Europejska. W sumie Bruksela podpisała umowy z 6 firmami farmaceutycznymi i zakontraktowała 2 miliardy dawek szczepionek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kamil Stoch, o krok od kolejnego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. W ostatnim konkursie w austriackim Bischofshofen Polak będzie bronił swojej przewagi. Drugi w klasyfikacji Dawid Kubacki ma 15 punktów straty, a trzeci Norwek Halvor Egner-Graneru 20 punktów. Zdaniem byłego skoczka narciarskiego Bartłomieja Kłuska, Kamil Stoch nie odda przewagi do ostatniego skoku, a podium, podobnie jak w niedzielę w Innsbrucku, znów będzie biało-czerwone. Myślę, że jeżeli warunki nie przeszkodzą, to on jest takim głównym faworytem. A jeżeli chodzi o resztę Polaków, no to widać, że super skacze też Dawid Kubacki. Także jest się z czego cieszyć i byle tak dalej, i oby Bischofshofen było to podium nawet jeszcze lepsze. Kamil Stoch może po raz trzeci w karierze wygrać turniej czterech skoczni na skoczni. Zobaczymy w sumie 7 Polaków. Początek konkursu o godzinie 16:45. Amerykański kongres będzie dziś głosował nad zatwierdzeniem wyników wyborów prezydenckich, według których zwyciężył kandydat demokratów Joe Biden. W posiedzeniu kolegium elektorów przewodniczyć będzie wiceprezydent Mike Pence. Urzędujący prezydent Donald Trump oczekuje, że stanie on w kongresie po jego stronie i odmówi certyfikowania wyników listopadowego głosowania. Przed Białym Domem w Waszyngtonie zbierają się tłumy zwolenników Trumpa protestujących przeciw oficjalnym wynikom. Policja oraz Waszyngtońska Gwardia Narodowa patrolują ulice w okolicach Białego Domu. Według doniesień telewizji Fox News aresztowano 6 osób, m.in. za nielegalne posiadanie broni i napad na funkcjonariusza. Nie pozwólmy, aby znużenie i porażki pogrążyły nas w przygnębieniu, apelował papież podczas mszy w Bazylice Watykańskiej w uroczystość Objawienia Pańskiego. Franciszek podkreślał, że życie nie jest demonstracją zdolności. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież powiedział, że jeśli człowiek nie będzie adorował Boga, jak uczynili to trzej królowie, będzie adorował bożki. Zauważył, że świat koncentruje się na tym, co przemija, posiadaniu dóbr, sukcesach, poszukiwaniu atrakcji i sensacji. Podkreślił, że godnym zaufania jest jedynie Bóg, który nigdy nas nie opuszcza. Gdy skupiamy uwagę wyłącznie na problemach, odmawiając podniesienia oczu ku Bogu, do serca wkracza strach i je zwodzi. Pojawia się złość i depresja.

ten czas w nowym roku pędzi 10 minut po południu. Witamy, witamy. Ferie z Trójką. Powiedziałem witamy, bo w studiu nie jestem sam. No bo tu jest czerwono, tak. To zupełnie inaczej niż ja myślałem. Ciszej, Michał, już mikrofon jest włączony. No, jak... O, ludzie! Już włączony. I człowiek siedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś. I przechodziliśmy tutaj obok. Chciałem na saneczki, ale saneczek się nie dało ciągnąć, bo mało śniegu. A ten drugi pan? Dzień dobry, ja jestem Leszek. Jeszcze być może przyjdzie dziadek Ignacy, ale to... Spaceruję po parku, więc jest teraz zajęty. Bo zatem mnóstwo biegaczy widziałem. Biegają. No i może przygonią te befane. Jaką befanę? No to nie wiesz? Przecież dzisiaj przynosi prezenty. Komu? No niegrzecznym to przynosi cebulę, popiół albo coś takiego, ale tym grzecznym to przyniesie. A ja byłem grzeczny, co nie? No tak, a kto zeżarł 4 słoiczki? No jaj, no bo kłodny byłem. Ale czekaj. Bo tutaj będziemy rozmawiać o feriach. O feriach, albo tak myślałem, że może ta befana to jest siostrą bestii ze wschodu. Nie! Jakiej siostry? Pan ma siostrę na wschodzie? Nie, tej siostry właśnie, befany. Ale której tej siostry? Tej pana siostry czy tej mojej siostry? Bo ja nie mam siostry, mam brata. Nie, brata też. Siotecznego. Ona jest B. B, fana. No B, ja wiem, befana. Ale fajna jest, nie? Taka na B. Fana. No fana jest taka, że fajna, nie wiadomo co. I prezenty przynosi i ma taki nos zagięty. W lesie to kiedyś widzieliśmy taką chałupkę i w tej chałupce były ściany z piernika, a w środku to lał się miód, tylko tak leżało mi tak... Michasiu, opanuj się, przyszliśmy tutaj odwiedzić. No widzę, to zupełnie inne studia jakieś. A właśnie, skąd panowie przyszli? Przyszliśmy z Polskiego Radia Dzieciom. W Polskim Radiu Dzieciom to my to w ogóle już rozmawiamy bardzo długo. Bo mamy tak, w poniedziałki i we czwartki od 11 do 12. To taka audycja jest. I wy we dwóch właśnie, Leszek i Miś Michaś. No i dziadek Ignacy też przychodzi. Aha. Ale nagrywamy też takie, jak one się nazywają, co można ich odsłuchać. No, Pod mikrofonem, ja podcasty, o. I co tydzień jest nowy podcast i to się nazywają Bajkowe Smakołyki Misia Michasia. No ale nie tylko ty jesteś. No tak, ty też jesteś dziadkiem. Chodzi o to, że wyjeżdżamy w fajne miejsca i zjadamy pyszne rzeczy. A wszystko jest takie bajkowe. Aha, i te podcasty to można słuchać, kiedy się chce. Naprawdę? No, tak, jest takie suserwisy, takie podcastowe, jest taka ta Polskiego Radia, ta platforma, że tam mnóstwo leży. Można sobie słuchać. A gdzie u was jest zegarek? A jest, 12:12. Świateł nie gaście. Dobra. A gdzie was można żywo słuchać? Jak to gdzie? No. Masz telefon? Pod ręką. To w telefon trzeba tam włączyć i trzeba ściągnąć sobie aplikację Polskie Radio Dzieciom. A ty umiesz to, Michasiu, robić? Oczywiście, że umiem. Co ty myślisz? Ja jestem przedszkolakiem. Ja nie takie rzeczy potrafię robić. Z telefonem to ostatnio nawet... No, to nieważne. Ale przedszkolaczkiem, ale z takim brzuszkiem, że ja bym powiedział, że to już wczesna podstawówka. Nie, to futerko jest. To futerko, bo jak jestem dzisiaj rozczochrany, to wszyscy mówią, że myślą, że jestem grubszy. A to tylko futerko tak. Takie nieuczesane. Jakbyś miał futerko, to byś wiedział, o co chodzi. Trochę mam tutaj, o. No trochę Leszek tam też jest. Ma, no ja też. Pokaż, Leszek, futerko. Gdzie no ty to... ma? Czekajcie, tak zarzucę fryzurą. O. Skąd ty masz takie włosy? No jak to zawsze miałem. Nie, zawsze do tyłu tak. No ale teraz do przodu poszły. Można nas słuchać albo przez aplikację w smartfonach, albo jeśli ktoś ma odbiornik DAB+, czyli to jest radio cyfrowe, które daje o wiele więcej możliwości niż samo słuchanie radia FM, albo można wejść przy pomocy komputera na Polskie Radio i tam znaleźć Polskie Radio Dzieciom. Uwaga, nie ma u nas reklam, a audycje są i dla najmniejszych, i dla tych średnich, i nawet dla tych całkiem dorosłych. Z małymi i z wielkimi brzuszkami. Mówiliśmy o telefonie i przy pomocy telefonu... No chyba złośliwie, wiesz? Myślę, że się przyczepia teraz. Troszeczkę może. I przy pomocy telefonu za chwilkę porozmawiamy. Wiecie z kim? Bo my mamy zagadki, ale mamy najpierw rozmowę z panią. Z panią... Ja mam dużo pytań do tej pani. Małą gwiazdą dużo pytań. Dzwonimy? To za chwilkę. Dobra. Bo a najpierw piosenka. Tak. No to niech będzie piosenka. I o czym? Co powie ta, la, ta, nie. Ta, ta. Nie? Inna. Może inna będzie. No, posłuchaj. Czekaj, to ja znam tę piosenkę. To pani Majka śpiewa. No, dobrze. I udaje tam tą pszczółkę, nie. Taką z kropkami. Z kropkami, co sklep ma. Tam, gdzie równocześnie i noc, i poranek. Tam znajdziesz na pewno nasze królestwo zielonej polany. Biedronka lub Boża Krówka, list pisze co rano do słonka, maleńką szyszkową stalówką. A potem list frunie do nieba, by niebo pachniało szyszkami, by była wieczorem ulewa z poziomek lub deszcz z jagodami. Jaka ładna piosenka. Misiowi się podobało. Troszkę no, tak tańczył tutaj. Tak, ja, bo ja lubię tańczyć, a to bo teraz są ferie, trzeba się ruszać. No. A nie ma śniegu, to nie ma jak pójść na sanki, na narty, a potem jeszcze będziemy mieli taką zagadkę. Ale halo, halo. Halo, jest z nami halo? Magda Bereda. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witamy. Cześć. Tu jest z nami Leszek, jest Miś Michaś. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Miś ma do ciebie mnóstwo pytań. Czy jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. Dobra, to powiedz mi, bo teraz są ferie. Ty lubiłaś ferie? No tak, zawsze. No przede wszystkim było wolno od szkoły. Można było robić w sumie co się chciało i wstawać trochę później. Jestem trochę śpiochem. Więc... No właśnie. Aha. I wstawać później to do mnie, Leszek, widzisz? A ty, Leszek, do mnie mówisz, że jak ja wstaję późno, to jestem leń. A to nieprawda, bo Magda wcale nie jest leń. A co robiłaś, jak już miałaś dużo wolnego czasu? To co lubiłaś robić? Sanki jakieś? A najczęściej wyjeżdżałam z rodzicami do takiego miejsca, gdzie mogliśmy chwilę odpocząć, dosłownie na 3 dni. Tam mogliśmy iść na basen, pojeździć na łyżwach, zagrać w kręgle. A tak to zazwyczaj spędzałam ferie w domku i czasami udawało się nam też pojeździć na nartach. Dobrze, a mnie ciekawi, czy ty lubisz pyszności? Bo ja uwielbiam. Lubię. Kto nie lubi? A ty lubisz robić pyszności? Bo mam takie... Może nie jestem w tym jakaś dobra, ale jak ja robię, to zwyczaj smakuje tylko mi, więc więcej dla mnie. A, to ja tak samo chciałem robić, ale to Leszek jak zaczyna robić, to bo ja mam z nim taki układ, że on robi, a ja zjadam. No świetny układ, wiesz, naprawdę bardzo ci dziękuję. Idealny. Tak, idealny. Jeszcze potrzebny ktoś to zmywa i sprząta, bo tak się chciałem zapytać, to dziadek właśnie? Nie, ja tylko mam przepisy, ale to dlatego, że przez wiele, wiele lat... No, bo dziadek jest globtrotuarem. Globtroterem, Michasiu. Pani Magdo, ale wróćmy, bo tutaj mi się wciąż nam przeszkadza. Jaka jest pani ulubiona potrawa na ferie? Mamy czas, mamy dzieci w domu. Coś zrobić takiego, żeby te ferie były zapamiętane? No bo nie ma śniegu, no nie ma. Na to nic nie poradzimy. A może w takim razie jakieś naleśniczki? Pani Magdo. O, naleśniki, tak. Ja uwielbiam naleśniki, zawsze moja mama robi i to jest trochę też taki podział, że ona robi, a my jemy z całą rodziną. Aha. Super, więc... widzisz? Mówiłem ci, że to najlepszy układ. Mi się już się oblizuje, bo to naleśniki z miodem. O, no, kochany. Miam, miam, miam. Ale szpinak też może być, tylko z miodem. Jadłaś szpinak z miodem, Magda? Nie, nigdy nie jadłam, ale lubię szpinak. Z miodem? Z miodem... To nie wiem, nigdy nie jadłam, nie wiem jak smakuje, ale może być w sumie całkiem dobre. A ty jadłeś, Misiu? To pewnie, że tak, bo się pomyliłem. Aha. Ja miod do wszystkiego daję, na przykład. Jednak z miodem. Są tacy, co keczup dają do wszystkiego i też im smakuje. Majonez? No ba. No, teraz po świętach to czytałem, że wszyscy mają dużo majonezu, aż pod czubek głowy. Magda, a powiedz mi, czy pamiętasz jakieś zabawy takie, co można się bawić w domu? No, żeby wiesz, tam koledzy, koleżanki, na przykład, albo nawet, no nie wiem, bo teraz to chyba przez komputer, co? No to przez komputer czasami faktycznie tak się siadało do komputera, ale szczerze mówiąc, to ostatnio bardzo lubię jakieś różne planszówki, na przykład jakieś karciane gry. Czyli puzzle też? No puzzle to już jest taka ostateczność. A z bardziej ilu wolę jakieś... składałaś puzzle? Z ilu części? Bo ja to z 500. Aha. No ja tylko nie ułożyłem. Tak 1000, coś takiego. To bardzo dużo. Ale najtrudniej się układa pustynie i morze, co nie? No tak, tak. Ale no, myślę, że zawsze zazwyczaj najłatwiej jest zacząć od ramki, a potem jakoś idzie. O, no i to jest dobry pomysł. Tak, a te planszówki to jakie lubisz? Ostatnio tak jakoś mnie wzięło, że grałam w taką grę, niekoniecznie to jest planszowa, ale to jest zgadnij kto to, albo w Monopoly. Czasami to jest nawet zwykły Chińczyk. No, nie irytuj się, tam napisane było. I ja nie wiem, o co chodzi. Kto to jest ten iryt? Bo nie irytuj się, że to z nim się nie gra, czy co? Nie rozumiem tego. Weź, Magdo, wytłumacz. Ej, Misiu, musisz troszkę doczytać. Troszkę doczytać. No bo tak mówił, że Chińczyk, Chińczyku, człowieku, nie irytuj się. No. To znaczy co? Magda, ty się irytujesz się? To bardziej jest trochę takie, można powiedzieć, drugie znaczenie tego, że ktoś się złości, ale tak można powiedzieć, że... Bardziej literacko, tak? Tak, żeby się nie poddawać. No bardzo ładnie, nie poddawać się, walczyć i nie słuchać tego, co ktoś do nas mówi, jeśli mówi do nas źle. Tylko słuchamy wtedy, kiedy mówi dobrze. Cały czas tak samo powtarzam. A ja wam już to od dawna mówiłem, że trzeba zrobić u siebie porządek z tymi grami. Bo ja na strych wejść nie mogę. No poczekajcie, nie kłóćcie się, nie kłóćcie się, bo ja Magdę chciałem zapytać, czy ferie to czas, jeśli chodzi o taniec, o piosenkę, takiej wytężonej pracy, że wtedy ma się wolne, czy się jednak więcej ćwiczy, pracuje? Nie, zawsze miałam tak, że mimo tego, że to było wolne, to jakoś siadałam do pianina i a to sobie śpiewałam, a to sobie coś komponowałam. I teraz mam podobnie, teraz też często coś nagrywam. I to w sumie mimo tego, że jest jakaś praca, to jednak jest to dla mnie ogromna przyjemność. Czyli pewnie chodzi o to, że jeżeli pracą jest coś, co lubimy, to staje się to olbrzymią przyjemnością. Czyli ty masz tak, tę dobrą sytuację, tak? Tak. Że robisz to co lubisz. Tak, dokładnie tak. To jest idealna sytuacja. Aha. I cieszę się, że tak jest. I dzięki temu w czas wolny robimy to, co lubimy. No to w takim razie aż nie wiem, jak zapytać, co robisz, kiedy nie masz wolnego. Skoro teraz grasz, komponujesz, śpiewasz, a jak nie masz wolnego, to co? Grasz, śpiewasz i komponujesz? Czy coś jeszcze? Aha. Halo. Halo, słyszymy się? Tak. Cały czas ciebie słyszymy. Przez chwilę mi was przerwało. To może wiatr, bo mówili, że dzisiaj będzie taki, co będzie przegryzać kable. Znaczy te fale. Fale morskie. Misiu się bawi kabelkiem tutaj. Jak nie masz czasu, to czym się zajmujesz? Jak jesteś zajęta? Mhm. Jak jestem zajęta? Zazwyczaj właśnie moim zajęciem jest to, że albo nagrywam coś, albo śpiewam, albo jestem w studio, albo jakieś nagrania, czy to jakieś takie, można powiedzieć, trochę bardziej profesjonalne, czy raczej takie bardziej do internetu, więc to takie jest moje całe życie. Tak? A gardełko ciebie nie boli? O. Jak gardełko boli, no bo cały czas nie można śpiewać. Ja tak kiedyś chciałam śpiewać, ale to sąsiedzi drzwi zamykali. To jak cię boli gardełko, to masz jakąś taką, no taką poradę dla naszych słuchaczy, którzy tak pokrzyczą, a potem nie mogą mówić. Zamykać drzwi, żeby przeciągu nie było. Zamykasz drzwi zawsze? To zazwyczaj jest tak, że faktycznie trzeba pamiętać, żeby pić dużo wody, a oprócz tego ja bardzo zawsze polecam rozśpiewki i to zawsze mi dużo daje. Nawet jak boli mi gardło i robię sobie taką rozśpiewkę taką porządną, to gardło boli dużo mniej. A jak się robi tego rozśpiewkę? Taki, jak ty robisz, taki przykład malutki, no bo ktoś może nie rozumieć, co to jest rozśpiewka. Na przykład ja nie rozumiem. Na przykład robi się takie ćwiczenia na jakiejś danej skali i na przykład brzmią one tak. Magda, jeszcze raz. Specjalna wersja dla Misia. Jeszcze raz. Nie złapał. No, jeszcze raz. To się robi na przykład na Wii. Wii. Tak. Wii. Oui. Że po francusku, tak? Tak. Oui. Yes. Albo jest to trudniej rzeczywiście. Tak. To też trudno. Magda, a powiedz mi, czy ty wymyślasz też piosenki dla dzieci? Dla dzieci? W sumie no. kiedyś moja ciocia, która uczy w szkole podstawowej, prosiła mnie, żeby nagrać właśnie piosenkę dla jej dzieciaczków, które uczy. No i? Można powiedzieć, że tak. Aha, ale dotąd to nie chciałaś tego powiedzieć. O czym jest ta piosenka? Ojejku, nie pamiętam, ale coś kojarzę, że to było chyba z okazji dnia dziadka i babci, chyba coś takiego. O, właśnie, to bardzo dobry pomysł. O dziadka i babcie trzeba teraz dbać. Dziękuję ci, Magdo, bardzo. Widzisz, Misiu, prosiłem cię, żebyś drzewo przyniósł, bo zimno się robi. Magda nie pamięta, bo to w zeszłym roku było, w 2020. To dawno było, no. Właśnie, a ja mam taki pomysł. Wiecie, jaki mam pomysł? Już się boję. Że mam zagadkę. Co wy na to? Dobra. Magda, chcesz też spróbować swoich sił? Tak. Zagadka będzie dla słuchaczy. Będzie można do nas zatelefonować. Podasz numer telefonu? 2-2, a potem 3-3-3-3-3-3-3-3. No to łatwo, 2-2, a potem ile tych trójek? Może być 7. 7, dobra. To jak ktoś do nas zadzwoni, to mamy bardzo dużo prezentów. A można też napisać? Można napisać. I pod jaki adres napisać? Ferie z trójką, @polskieradio.pl. Dobra. A z tego telefonu, co mi mówiłeś, to też można wysłać. 71335. Tak można? Sms. Ale super. Uwaga, będę mówić zagadkę. Nie, Leszek, ty powiedz, dobra? Bardzo proszę. Każda strona tej książeczki ma na górze inną datę. Czasem zdobią go wstążeczki i różowy bywa czasem, a na kartkach opisane najważniejsze fakty z życia. Kolorami podkreślane, że się było smutnym dzisiaj, albo zdjęcia są z wycieczki tej nad morze albo w góry. Przepisane są bajeczki, rzeczy ważne albo bzdury. I tak dzień po dniu wpisuje o przedszkolu czy o szkole, czy się smuci, czy raduje, czy z lekkością, czy w mozole. Na pewno Magda wie, ale Magda, to może zobaczymy, czy słuchacze do nas zatelefonują. Bo ty wiesz, co nie? Chyba wiem, o co chodzi. Co nie? Takie, no, tak, dobra, tak. To nie mówimy. Dobra. To nie mówimy. A Magda też ma swoją, to jeszcze powiem, 2 2 7 3, fer jest trójką, @polskieradio.pl i 71335. Magda z pewnością ma też swoją ulubioną bajkę, o której mogłaby opowiedzieć, ale... Nie będziemy o to pytać, bo Magda jeszcze dzisiaj ma bardzo ważne zadanie, prawda Magda? Tak. No i nie możemy o tym mówić, ale możemy tylko powiedzieć, że Magda będzie w Polskim Radiu Dzieciom. Aha, prawda Magda? Dokładnie. Dobra. Tak. To do usłyszenia. To jesteście umówieni. Ślicznie dziękujemy ci za to, że byłaś razem z nami. Do usłyszenia, dziękuję wam bardzo. Smakołyków, cześć! Piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, także występująca w internecie, Magda Bereda była naszym dzisiejszym gościem. Dużą gwiazdą. Mam napisane, że mała gwiazda, ale to jest nieprawda. Nie, duża. Nie, ona jest bardzo duża. Ja kiedyś widziałem. Ona jest większa ode mnie. To co? Dwa razy. Idziemy to sprawdzić co? Do skrzynki mailowej, no, SMS-owej, czy są masz odpowiedzi? Masz piosenkę jakąś, żeby teraz dzieci posłuchały i żeby się zdecydowały, co odpowiedzieć? Ciekawe, co powie dziecko? A my taką magiczną sztuczkę tutaj mamy. Wczoraj na przykład, jak był magister Sprężynka, to też to uskutecznialiśmy. Pokaż. No to właśnie ty, Misiu, musisz pokazać. Ja? Jak podniesiesz łapkę do góry, uwaga, to wtedy zacznie grać muzyka. Uwaga, uwaga, podnoszę łapkę do góry. Ale zrobiłeś! Ale czy to podpowiadał tata, czy to samemu? A, co powie tata, co nie? Taki tytuł był. Tak. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, ja mam na imię Michaś, a ty? Ksawery. Bardzo mi miło. Trudna była zagadka, czy nie? No taka trochę trudna, no, ale sobie dałem radę. Dałeś radę? To powiedz w takim razie wszystkim, o co pytaliśmy zagadce. Kalendarz. No może być kalendarz, może być taki ten zapomniał, o co to mogło być. Pamiętnik, o co nie? Ale Ksawery, chyba można kalendarz na pamiętnik zamienić. Bardzo łatwo, bo się wpisuje na każdym dniu na przykład co się działo. A jakbyś tak na przykład teraz tak się chciał zastanowić, co robiłeś wczoraj? To co byś wczoraj wpisał w pamiętniku czy kalendarzu? No. Wpisałbym, to wstałem rano, przyjechali do mnie kuzyni i Super. Spałem w takim dużym wozie zwanym kamperem. Ale super, masz ferie. Duży kamper? No taki to jest ten większy. Ile osób mogło tam być, spać? Osób 7. Pewnie jakby się upchało, to dzieci by i 40 weszło na pewno. Co nie? A gdzieś, gdzie mniej więcej mieszkasz, powiedz, w Polsce? W górach? Nad jeziorami? Czy nad morzem? No tak bardziej w górach. W górach? Koło górach. Super. A lubisz chodzić po górach? Bardzo, bardzo lubię. A masz takie buty i takie ubranie i taką siekierkę z takim czubkiem taką? Czekan? Czy ciupaga? Raczej nie mam. Nie, ciupaga chyba to się nazywa. Taka zbójnicza góralska. Ale ciupagę ty mam. No właśnie. Czekaj, bo ty już chyba dorosły jesteś. Ty pracujesz już, czy się na uczelni uczysz? Halo? To ile masz lat? 10. To dorosły prawie jesteś. Bardzo ci dziękujemy za to, że do nas zadzwoniłaś i że odpowiedziałeś na naszą zagadkę. I czekaj, bo mamy dla ciebie też niespodzianki. Ale to już... Za chwilkę. A teraz co będzie? Teraz będą fantastyczne śpiewające fasolki, a potem zaprosimy na niezwykłe słuchowisko. Właśnie. Rozgrywające się też w górach. Jest wyjątkowe. Daleko od ciebie jest Bieszczadzki Park Narodowy, Ksawery? 80 kilometrów, coś koło tego. To właśnie tam będzie odbywało się całe słuchowisko. Bo wiesz, kto jest jakby takim najważniejszym zwierzęciem w tym parku narodowym? Ryś? No właśnie. I to są przygody Rysia Pędzelka. Ale super. Raz jeszcze dziękuję. Także ty czekaj, bo nagrody na ciebie czekają, a my posłuchamy jakiejś pioseneczki. Uwaga, patrz, będę podnosić łapkę. 3, 4... Polskie Radio Dzieciom i Bieszczadzki Park Narodowy zapraszają na słuchowisko Przygoda Wielka Rysia Pędzelka. Witajcie! Nazywam się Krystian Tyrański. Jestem miłośnikiem dzikiej przyrody chronionej w parkach narodowych i przyjacielem małego rysia o imieniu Pędzelek, który mieszka w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Dziś zapraszam Was na kolejną część jego niezwykłej przygody. Powiem tylko, że nasz mały bohater wyruszył w wielką wyprawę, by uczyć się, co znaczy być królem górskiej puszczy. Wczoraj na swojej drodze spotkał łagodnego olbrzyma, górskiego żubra. Ale to było spotkanie! Pędzelek nauczył się, że każdy król powinien być łagodny. A czego nauczy się dziś? Posłuchajmy! Ryś Pędzelek cieszył się swoim nowym talentem, umiejętnością zwinnego skakania. Skakał więc z jednego powalonego drzewa na drugie. Podczas zabawy sprawdzał odległości między skokami i bił swoje rekordy. A teraz skoczę z drzewa na tę wielką brązową skałę. To nie będzie trudne. Mały ryś przyjął pozycję właściwą do skoku i wybił się w górę jak sprężyna. W locie wyciągnął pazury i wczepił się w skałę. Ku zdziwieniu Pędzelka skała podniosła się i ryknęła na całą puszczę. Przez chwilę nic nie widział, bo futrzasty głaz przysłonił mu cały świat, stając na dwóch nogach. Pędzelek przestraszył się bardzo i ukrył pod korzeniem zwalonego drzewa. Gdy dziwny skalny stwór uspokoił się nieco, Pędzelek wyciągnął głowę i zobaczył dzikiego olbrzyma z wielkimi zębami i długimi pazurami. Zdał sobie sprawę, że to nie była skała, tylko dzikie zwierzę. Przepraszam pana bardzo, ja naprawdę nie chciałem. O, to bolało, wybiłeś mi się w zadek. Ale bardzo przepraszam, ja myślałem, że pan jest skałą. Nie jestem skałą, tylko niedźwiedziem brunatnym. Ale dziko! Wiele słyszałem o panu od mamy. Dlaczego przeszkadzasz królowi puszczy w słodkim odpoczynku? I królowi puszczy? Ty jesteś królem? Tak, jestem. Bez dwóch zdań. Ale jak to? No przecież... Czy masz jakieś wątpliwości co do mojej królewskiej natury? Nie wiem, nic już nie rozumiem. To zrozum, mały, że króla czyni siła, która budzi szacunek i respekt u innych mieszkańców puszczy. Tak, i siła. Zgadza się. To cecha dobrego króla, o której mówiła mi mama. Powiedz mi, niedźwiedziu, skoro uważasz się za króla, to jak służysz puszczy? Jak to? Jak? Po prostu jestem! Samym swoim byciem służę dzikiemu światu. Jestem największym drapieżnikiem puszczy. Nie ma drugiego takiego, panie kolego. Popatrz na moje pazury! Na moje zęby! Ojej! A teraz stanę na łapach! Niedźwiedź zaryczał na cały las, machnął łapą w powietrzu, a pazurami wyrył ślad na drzewie, po czym się uspokoił. Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Pędzelek przywarł do ziemi i z pełnym szacunkiem oddał pokłon niedźwiedziowi. Nie, dźwiedziu nie mam. Cieszę się. Zatem wracaj do domu i pozwól mi odpocząć chwilę. Zmęczyłem się. Jedzenie. Dobrze. Zasnął. No to idę dalej. Do widzenia. Mrówki miadzi grzyby. Wow, ale dziko! Pędzelek spotkał niedźwiedzia brunatnego. Niesamowite, ale to było spotkanie. Ryś zaskoczył futrzastego olbrzyma. Nawet wskoczył na niego. Au, to musiało boleć. Słyszeliście też, że pędzelek był nieco zdziwiony, bo spotkał drugiego króla. Pierwszym był żubr, teraz niedźwiedź. A przecież to pędzelek chce zostać królem. Ciekawe, jak dalej potoczy się jego historia. Jutro wysłuchamy kolejnej części przygody małego Rysia. Do usłyszenia już niedługo, pa, pa. Niezapomniana przygoda trwa. Możecie wysłuchać tej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Wiecie już, jak słuchać o Polskiego Radia Dzieciom. Mhm. Aha, a Krystian Tyrański, czyli autor, jest też autorem audycji Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa. I ta audycja w każdą sobotę o godzinie 17:00. Ale się zasłuchałem w tego Rysia, niedźwiedzia i w te wszystkie opowieści. Ja też będę wielkim niedźwiedziem. Łapy, cztery łapy! Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Kiedy biegnie z rozwichrzoną psią czupryną, nos przy ziemi jak tropiciel nisko niesie, odwadze przypomina groźną miną i ogonem w cztery strony świata macha. Poprzez wiedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i zaprasza na wędrówkę gdzieś nieznane. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy, a na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. W wyprawie głowa pełna nowych wrażeń, przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szumi jeszcze las wspomnieniem lata i namawia na kolejne wędrowanie. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie, cztery łapy psa unoszą w świat. łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa? Kto dogoni psa? Może ty? Może ty? Może jednak ja? Ach, troszkę mi się potańczył, widziałem takie. No bo było tak wesoło i czasami też dokoła. Hej, kto dogoni psa? A ja z pieskiem to chodzę rano, wiesz, i wieczorem. Nie wiem. Mam taką suczkę. Suczka. Misio ma psa? Tak, tak. Jak wy się dogadujecie? Normalnie, ona do mnie mówi hał-hał, ja do niej mówię i się dogadujemy. Poza tym, wiesz co, jak ktoś ma psa, no, to wystarczy, że pies spojrzy, zrobi tak. Albo na przykład albo już wiadomo, jak ogonkiem macha, jak łapkę podniesie, to wszystko jest jasne. A my też w ogóle na przykład nagraliśmy teraz słuchowisko. No. Ale to znaczy, dla psów? Nie, no właśnie nie. Dla wszystkich to jest, no. Lubisz jeść? Ha. No. A nie widać? Nie. To właśnie lubię. A są tacy, co bardzo lubią jeść, ale mówią, no nie mogę jeść, bo będę taki gruby i gruby. Jak miś. Znaczy, jakiś tam. I się przyciepiesz cały czas. A to jest taki inny park narodowy Trzech Koron w Pienińskim Parku Narodowym. I tam jest cała nasza audycja. Znaczy słuchowisko. I w tym słuchowisku są takie dwie, jak to się nazywa, takie grube, takie, co jedzą cały czas, takie gąsienice takie. Gąsienice? No. Grube? No, a co chude? Duże? Gąsienicy są takie grube. I one chodzą, mówią, och, te ładne owady, och, te ładne owady, a my takie grube. Ale gąsienica może jeść, jeść, jeść, jeść, bo raptem się staje motylkiem pięknym. No i ludzie też by tak chcieli, misie też. Jeść, jeść, jeść, robić się grubszym, a potem czarymary. Nie wyrastają skrzydełka. No nie, ja już nawet kiedyś próbowałem. Nie działa. Nie, może dlatego, że trzeba trawę jeść albo liście. Ale Leszek też tak próbował, czy nie? Ja kiedyś próbowałem, rzeczywiście udało mi się. Mhm. Tak, udało mi się poleżeć na trawie przez 15 minut, dopóki miś się nie zorientował, że tak długo leżę. No ale to, bo ja chciałem ciebie zapytać. Tak, ja wiem, wiem, zawsze masz dobre intencje. Właśnie, a co dzisiaj zjemy? Jak to co zjemy? No przecież normalnie, jak mamy audycję, to zawsze mamy jedzenie. To poczekajcie z tym jedzeniem, poczekajcie. No, jesteśmy u siebie, Michasiu. Będziemy mieli jeszcze inne atrakcje. Troszkę potrenujemy, co wy na to? Ale co, potrenujemy jedzenie? Nie, partię ciała. Słucham? No, wiedziałem, że się jakie oburzę. Partie ciała? Że co? Nic o polityce nie mówiłem. Nie. A partie ciała powiedziałaś. To znaczy co? Elementy, części. Elementy? Różne. Elementy, tak. Części, partie. Wiesz co? Chyba głodny jesteś, wiesz? Powinieneś jestem. Coś zjeść. To zjemy za chwilkę, ale po 13 będziemy mieli lekcje ruchowe. Co będzie jeszcze? No. Na przykład lekcje angielskiego. O to jest, of course. Ja też umiem yes in English. I troszkę o komputerach też będzie, bo są komputerami. No może i... I ćwiczyć będziemy ciało na komputerze? Troszkę. Czy na żywo? No może najpierw coś zjemy, a później pomyślimy, jak nam to wyjdzie, no co? Nareszcie! No to więcej szczegółów po godzinie 13:00. Spotkanie oczywiście z dziadkiem. Ja czekam, bo mam dla was super przepis kulinarny. Z Leszkiem i misiem Michasiem. Do usłyszenia! Philosophy is a talk on the cereal box. Religion.